To jest znowu nasz numer jeden. Ślady, Fisze, Made, Tworzywo, Justyna Święs. 11 tygodni na liście z drugiego na pierwsze. To 1724 notowanie listy, które już się stało historią. Zapraszamy na naszą stronę internetową Polskie Radio Pojad Ukośnik Trójka. Ci, którym nie udało się przesłać pozdrowie, mogą teraz krzyknąć. Dziękuję bardzo. Ze Szklarskiej Poręby Trójka górom. Jeszcze jutro tu jesteśmy. To było 1724 wydanie listy. Zofia, Sylwia, Krzysztof, Bogdan, Marek. Dziękujemy bardzo i miłego wieczoru. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pakt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisany, strajk zakończony. 9 polskich województw otrzyma unijne pieniądze na innowacje, badania i rozwój. Fanatyczni islamiści z grupy Boko Haram po raz pierwszy zaatakowali w Czadzie. To wiadomość dosłownie sprzed kilku minut. Związkowcy ogłosili zakończenie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Półtorej godziny temu po dobie negocjacji, konsultacji i rozmów zarząd i związkowcy podpisali porozumienie. Później zapoznawali się z nim górnicy. To pracownicy zdecydują o tym, czy przerywamy strajk i czekamy na to słowo honoru, czy też będziemy czekać dalej w strajku. I zdecydowali, że przerywają, a mówił wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński. Chodziło o słowo honoru, które dał prezes spółki. Jarosław Zagórowski zadeklarował dziś, że złoży w poniedziałek rezygnację, postawił jednak trzy warunki, wśród nich ten, że górnicy wrócą do kopalń. Odwołanie prezesa Zagórowskiego to był od początku postulat numer jeden strajkujących. Odrzucali przygotowany przez niego plan cięć. Ostatecznie podczas negocjacji zgodzili się jednak na pewne ograniczenia. Dokładnie w 20 elementach pracownicy mają się rzec albo całkowicie, albo w jakimś procencie swojego wynagrodzenia. Związkowcy mówią o ogromnych wyrzeczeniach. Mediator w konflikcie, były wicepremier Longin Komołowski, o sukcesie obu stron. Naprawdę wszyscy tu razem wykonali kawał ogromnej, potrzebnej dla tego zakładu i dla regionu roboty. Na tym wiadomości dotyczące JSW się nie kończą, bo jest wniosek do prokuratury o ukaranie liderów strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Podpisali się pod nim pracodawcy RP, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Argumentują, że liderzy 8 central związkowych popełnili przestępstwo, prowadząc nielegalny strajk i muszą za to odpowiedzieć. Prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski przypomina, że zgodnie z orzeczeniem sądu strajk górników jest nielegalny. Ja nie mam nic przeciwko związkom zawodowym, ale mam zdecydowane nie wobec tych wszystkich, którzy próbują destabilizować sytuację w kraju. I będziemy ich ścigać zgodnie z możliwościami, jakie daje polskie prawo, żeby do końca ci ludzie za te wszystkie rozruby zostali rozliczeni. Przypomnijmy, powtórzmy jeszcze raz, że strajk ostatecznie został zakończony. Trwał w sumie 17 dób. W okupacji kopalń uczestniczyło ponad 5 tysięcy osób, 19 osób w głodówce. Będą kolejne unijne pieniądze dla Polski na innowacje, badania i rozwój. 17 miliardów euro otrzyma w ciągu kilku najbliższych lat 9 województw. Komisja Europejska przyjęła dziś program wydawania środków na te cele w latach 2014-2020. Bruksela dała też zielone światło dla ogólnopolskiego programu pod hasłem Inteligentny Rozwój. Szczegóły z Brukseli Magdalena Skajewska. Lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. To województwa, które w ciągu kilku najbliższych lat otrzymają łącznie 17 miliardów euro z unijnego budżetu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a instytutami badawczymi oraz zwiększenie prywatnych inwestycji w badanie i rozwój. Środki mają pomóc przede wszystkim małym i średnim firmom, które dzięki zastrzykowi finansowemu mają szansę stać się bardziej innowacyjne. Podobne cele ma program Inteligentny Rozwój, który dotyczy inwestycji w 16 województwach. Opiewa on na sumę 10 miliardów euro, z czego ponad 8,5 miliarda będzie pochodziła ze środków unijnych. Jak wskazała w komunikacie Komisja Europejska, program ten ma pomóc ponad 12 tysiącom firm w prowadzeniu badań naukowych. Umożliwi on również do końca 2023 roku utworzenie 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Czad to następny po Nigerii kraj w Afryce, w którym zaatakowali fanatyczni islamiści z grupy Boko Haram. Za cel stawiają sobie obalenie miejscowej władzy i wprowadzenie szariatu. Celem fanatyków z Boko Haram stała się wioska Ngubua, leżąca przy granicy z Nigerią. Nad ranem rebelianci przepłynęli okoliczne jezioro 4 motorówkami i puścili wioskę z dymem. Bojownicy zostali wypchnięci z powrotem do Nigerii przez czadyjskie wojska, ale najpierw zdążyli wymordować kilkunastu mieszkańców wioski. To pierwszy tego typu atak Boko Haram w Czadzie. Jak dotąd grupa atakowała cele w Nigerii i w Kamerunie, a media na całym świecie informowały w ubiegłym roku o porwaniu 300 dziewczynek z jednej z wiosek na północy Nigerii. Do tej pory nie wiadomo, gdzie są uczennice. ONZ alarmuje, że walki z Boko Haram w Nigerii spowodowały falę uchodźców. Przemoc spowodowała, że ponad 157 tysięcy osób uciekło do Nigru, Kamerunu i Czadu. Około miliona osób uciekło z kolei do innych miejsc w Nigerii. Informuje rzecznik wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców Adrian Edwards. Konflikt z Boko Haram spowodował nawet przesunięcie zaplanowanych na 14 lutego wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Nigerii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że od czasu, gdy 6 lat temu Boko Haram rozpoczęło rebelię przeciwko nigeryjskim władzom, w kraju tym zginęły tysiące osób. To był serwis Trójki. Jutro od 3 stopni na Podlasiu do 7, lokalnie na zachodzie, południu i w centrum wszędzie dużo słońca i ani kropli deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda Szaszprycisz, kikiem ja matam. Folkowy fonogram roku 2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 5301. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Janny Gacek. Witamy Państwa, dobry wieczór. Zapraszamy do północy. Nice. Tajemniczy zespół Harry and the Callahans otwiera dzisiejszą ofensywę. Zresztą niedawno się z tym zespołem spotkaliśmy już raz, ale prosili państwo o więcej. Z wielką przyjemnością Leather Highway w podtytule Midnight. Gdzie dziś ofensywa? Barcin, Rzeszów, Wieruszów, Otoburun. A czy Otoburun to dzielnica Monachium, czy osobne miasteczko? Jest jeszcze pytanie, prosimy o wyjaśnienie. Warszawa, Łódź, Tarczyn, Manville, Stany Zjednoczone, Sopot, Księżak. Kogo my tu jeszcze mamy? Rokitno, Biało-Czarne, Głowno. Pozdrawia kącik Biało-Czarny za chwilkę. Manchester obecny. Biała Piska, Oliwa, Zielona Góra, Bielsk, Podlaski. Na kanapie w Gdańsku słucha się ofensywy. Trzcińsko, Zdrój się melduje. Warszawa, Mokotów, Jawor, Radom. Zapraszamy na ofensywny Facebook. Tam jak zwykle można podpisywać listę obecności. Mamy nadzieję, że dzisiaj tych podpisów przybędzie. Najszybciej jak mogę prezentuję teraz to, co za chwilkę. O godzinie 21.30 dostałem od nich płytę. Tam są trzy utwory i to jeszcze premierowo. W marcu oficjalna premiera. My dziś już możemy startować. Zespół The Spouts. warszawski zespół The Spots. Kilka lat temu spotkaliśmy się z nimi podczas ofensywy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Obsesji. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten nowy materiał, on jest, ta muzyka w ogóle jest bardziej wyczyszczona, bardziej przejrzysta i chyba łatwiejsza, ale absolutnie nie są to zarzuty. Nights. Taki był tytuł tego utworu. The Spouts. Jeszcze jedna próba z tej samej epki, z tego samego, no na razie bardzo roboczo wyglądającego wydawnictwa, które dostałem dzisiaj 50 minut temu od zespołu Looped Landscapes. Kiedyś wszystko się zlewało, takie miałem wrażenie w tym zespole, w jeden piękny, gitarowy, kakofoniczny kolaż. Dziś jest trochę inaczej, jakby więcej przestrzeni, więcej powietrza w tej muzyce i być może to lepiej, co wcale chyba nie znaczy, że prościej albo jakoś tak łatwiej dla uszu. The Spouts. No niech robią swoje. Niech w dalszym ciągu kombinują, niech się ta muzyka gitarowa sączy. Jeżeli już gitarowa, a przecież wszystko już było, to w ten sposób jestem absolutnie za. The Spouts Looped Landscapes. Jeżeli zmieścimy się do północy, to jeszcze trzeci utwór z tej nowej epki, właściwie wydawnictwa, które od po prostu można tak podrzucić na zasadzie grajcie. Jeżeli tylko chcecie, wam się spodoba, grajcie. No to gramy, robimy z tego od razu, mamy nadzieję, dobry użytek. Jeśli chodzi o biało-czarny kącik, 23 minuty po godzinie 22. Dzisiaj on będzie w dwóch częściach tradycyjny, można nawet powiedzieć przebojowy, ale w jednej części, to od razu zwracam państwa uwagę, będziemy otwierali skarbiec, safe, który tak naprawdę był zamknięty przez 24 lata. W tym sejfie są rzeczy absolutnie oszałamiające. No ale jeśli chodzi o ten początek, to tradycyjnie, tradycyjnie. Dni tańczę nad tango. Ile lat nie mija nic, tańczę nad tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła. W moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to jest trwa. Tańczę nad tango. Zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. I która z was upadnie nagle? Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosi ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Yeah. To chyba przez radio muszę o to poprosić, bo wszystkie inne możliwości mi się wyczerpały. Może ktoś z Państwa ma nagrany ten wywiad, tę krótką wizytę Grzegorza na liście przebojów programu trzeciego u Marka dawno, dawno temu. Pamiętam, że wtedy w czubie listy, być może to było miejsce pierwsze, a być może to było miejsce drugie, był znak równości z płyty Nowe Sytuacje. I siedząc sobie w kuchni swojego mieszkania na Widzewie w Łodzi, nagrywając piosenki na magnetofon, zostałem zaskoczony, bo znak równości nie został zapowiedziany, tylko padły pytania i ktoś się odezwał. I to był pierwszy raz, kiedy słyszałem Grzegorza, który nie śpiewał. Który nie śpiewał piosenek, tylko mówił. Po prostu mówił. I jeden cytat taki z tego wywiadu. Nieustanne tango będzie. Nikt nie wiedział jeszcze wtedy, o co chodzi, ale to była taka krótka, delikatna zapowiedź tej płyty, która potem miała się ukazać. Może ktoś to zarejestrował, może gdzieś ta wizyta jest w czyimś archiwum. Jeśli tak, to ja proszę o kontakt, no, po prostu. Pierwszy raz, kiedy go wtedy słyszałem, nieśpiewającego, nieustanne tango. Republika dzisiaj w biało-czarnym kąciku. No to teraz uwaga. No to teraz uwaga. Otwieramy safe. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki safe w naszej wyobraźni, do którego nikt nie podchodził przez 24 lata. Nikt z niego nie wyjmował żadnych skarbów, ale te skarby przetrwały w tym safe w formie absolutnie fenomenalnej. Te 5 minut, które za chwilkę powinny Państwu coś przypomnieć. Bardzo dobrze. Ale w pewnym momencie nastąpi 4:12 tej piosenki. No i proszę posłuchać, co wtedy będzie się działo. Beside me, mind you, he's a painting. czy ktoś poznał, to na razie nasza absolutna radiowa tajemnica. A to już nie. Wysyłam SOS. I co wtedy sobie myśleliśmy? Co to jest sejsmograf na przykład? Takie było słowo, którego nikt wcześniej nie, o ile pamiętam, w piosence nie użył, czy nie używał, aż tu nagle takie coś. I właściwie dlaczego obcy, i dlaczego astronom, kogo, co on podgląda i co to jest ten sejsmograf, albo co to są te sejsmografy. Republika z nieustannego tanga dzisiaj w biało-czarnym kąciku w ofensywie. Za 20 minut, godzina 23. Podam adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Nie musiałem tego robić, ale maili w sprawie utworu tajemniczego naszej radiowej tajemnicy posypało się sporo. Trochę myślałem, że tak będzie. No i chyba następny przyszedł w tej sprawie. Nic na razie nie powiem. Już. To na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o biało-czarne barwy. No a teraz Orlen Warsaw Marathon. 26 kwietnia. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze już tę datę pamiętają. Wpisali sobie do swoich notatników, do swoich planerów. No najważniejsze chyba, żeby wpisali ją ci, którzy będą wspierać zespoły grające na trasie maratonu, bo w porównaniu z ubiegłym rokiem będzie tych zespołów o 13 więcej. Wtedy mieliśmy 20 podmiotów wykonawczych, artystycznych. W tym roku 33 stacje muzyczne i 33 wykonawców, czy zespołów, czy nie wiem jeszcze, czy to będą soliści, czy jak to się wszystko podzieli, ale na pewno 33 stacje muzyczne i 33 młode podmioty wykonawcze prezentujące swoją muzykę. Wcale nie najłatwiejszą, wcale nie ewidentną, wcale nie tylko taką, dzięki której szybko się biegnie i już, ale również i muzykę, na którą się zwraca uwagę. No na przykład przy wysiłku, która pomaga, która dodaje endorfin, ogólnie na plus. Tak jest, tak założyliśmy i ten cały skład mamy skompletować przez kolejne tygodnie, 26 kwietnia. Finał, czyli Orlen Warsaw Marathon, bieg maratoński. Mnóstwo osób, mnóstwo publiczności, mnóstwo biegaczy, uczestników tego wydarzenia. No a my pieczemy naszą ofensywną, artystyczną pieczeń przy tym wszystkim i wystawiamy do boju reprezentację bardzo mocną 33 zespołów, czy wykonawców, może tak będzie lepiej. Dziś dwóch kolejnych nowych, których witamy bardzo serdecznie na ofensywnym pokładzie. Pierwszy z nich nazywa się EXO Riots. Heard Tak, i zgłoszenia wciąż napływają, a my prosimy was o więcej. Kuba Hubert Przemek, czyli zespół EXO Riot, założony w 2011 roku w Radomiu. No i dwa utwory za nami, te, które przed chwilą, czyli All My Life i 280s. EXO Riot wystąpią na trasie Orlen Warsaw Marathon 26 kwietnia w Warszawie. To jest komunikat, który z przyjemnością wygłaszam za każdym razem przez radio. Młodzi, kochani, zdolni, jeśli chcecie się pokazać, jeśli chcecie, żebyśmy was zaprezentowali w Trójce, jeśli być może będzie szansa, żebyście zagrali obsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z waszym zgłoszeniem do imprezy, to zgłoście się po prostu na stronie www.orlenmarathon.pl. Formularz zgłoszeniowy, trzeba go wypełnić, trochę informacji o sobie, trochę swojej muzyki i to wystarczy. No a później ja mam się wszystkim zająć i wybierać tych młodych gniewnych, a może i nie gniewnych, ale tych, którzy zagrają na trasie Orlen Warsaw Marathon 26 kwietnia. Wystarczy tylko się zgłosić i przesłać trochę swojej twórczości. Zachęcamy was bardzo serdecznie, jeśli możecie, to przekazujcie swoim znajomym, swoim przyjaciołom, którzy mają takie młode zespoły, którzy grają, tworzą i na razie no, nie mają jakiejkolwiek szansy na to, żeby zrobiło się o nich chociaż przez chwilkę głośniej. A może to będzie początek czegoś większego? Kto wie? Mamy taką nadzieję i trzymamy bardzo mocno kciuki za to, co się 26 kwietnia wydarzy. Nie tylko na trasie maratonu, ale również w tych 33 stacjach muzycznych, artystycznych, gdzie młodzi wykonawcy będą prezentowali swoją twórczość. Po 23 jeszcze jeden wykonawca na dziś. A to był zespół, przypomnę, EXO Riots. No to teraz z nowości The Freuders. Dostaliśmy w prezencie dwa nowe utwory z przyjemnością. Listen to your silence, walking through her empty room, breaking my resistance, in mirror of a blood on floor, so you, what if I, should I still pretend, what if I, just start another myself. This glory is coming from the secretion of our thoughts, our sins, our bottom up. What if I just stop? What if I should I still pretend? What if I just start another myself? This glory is coming from desecration of our thoughts, our sins, our paranormal. Beyond us, beyond them, those sins above our heads. Oni też brali udział w ubiegłym roku w Orlen Warsaw Marathon, no, a później okazało się, że tak szczęśliwie się wszystko poukładało i wybrali państwo zespół do uczestnictwa w męskim graniu 2014 i zagrali znakomity koncert w Chorzowie. Nowe utwory The Freuders Seven Sins. Przed chwilą czekamy na płytę. Z tego co wiem, zespół Mordy, który jakiś czas temu zaistniał bardzo mocno i wyraźnie w ofensywie, pracuje nad nowym albumem. Przypominamy fragment z płyty Nobody. I was looking at the face in the mirror. I was looking at the woman I'm with. Sensing my ass getting tense. Telling myself everything is alright.